1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de Noordzee is een Noors cruiseschip stuurloos geraakt door de harde wind. Door een hoge golf sneuvelde een raam van de brug, waardoor water de stuurhut instroomde. Dat leidde tot een stroomstoring. Het cruiseschip, de MS Maud, was met 400 passagiers onderweg van Noorwegen naar Engeland, maar wordt nu naar Denemarken gesleept. De passagiers en bemanning zouden allemaal in orde zijn. Vanwege de storm en de hoge waterstand zijn in Nederland alle grote waterkeringen dicht, waaronder ook de Maaslandkering bij Hoek van Holland. Het was voor het eerst sinds de ingebruikname in 1997 dat automatisch gebeurde. De twee armen van 210 meter lang sluiten de nieuwe waterweg af. Naar verwachting gaat de Maaslandkering tegen de ochtend weer open. Het is onvermijdelijk dat de Surinaamse oud-president Desi Bouterse binnenkort de gevangenis ingaat. Dat zegt de huidige president Santokki tegen Nieuwsuur. Bouterse kreeg woensdag 20 jaar cel voor zijn rol bij de decembermoorden in 1992. Maar voordat hij wordt vastgezet, moet het vonnis verder worden uitgewerkt. Santokki hoopt dat dat snel gebeurt. Hij wilde niet zeggen hoe hij een eventueel gratieverzoek van Bouterse zal beoordelen. De Nederlandse film Sweet Dreams staat niet op de shortlist voor de Oscar voor beste buitenlandse film. De Oscar-organisatie heeft 15 films geselecteerd uit totaal 88 inzendingen. Maar daar zit de film van René Soutendijk in de hoofdrol dus niet bij. Over een maand wordt bekend welke 5 films daadwerkelijk worden genomineerd. De winnaar van de Oscar wordt op 10 maart bekend. In de categorie korte documentaires was de EO-documentaire Buurman Abdi van regisseur Douwe Dijkstra ingezonden, maar ook die heeft de shortlist niet gehaald. Het weer, eerst nog kans op zware windstoten, vooral in het Waddengebied. Vannacht zwakt de wind wat af, maar het blijft onstuimig met regionaal buien. In de ochtend hier en daar wat zon, maar ook buien en later op steeds meer plekken regen. Het waait dan nog steeds flink en het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Doe een beetje lief voor elkaar. Ik ben een meisje uit de Bijlmer dat van ver moest komen. Als ik een sprankel aan de horizon kan zijn voor anderen, is dat de allergrootste eer. Dit is de hartslag van Quinty Messijan. Ze wilde kinderoncoloog worden, werd 2 keer uitgeloot voor de studie geneeskunde en ze werd programmamaker en influencer. Misschien ken je haar van De Slimste Mens of van Het Perfecte Plaatje of van YouTube, waar ze als Quinsting typetjes en sketches deed. Sinds kort presenteert ze het tv-programma That's My Jam, waarin 4 BN'ers tegen elkaar strijden in een vrolijke muziekkennisquiz. Het komt uit Amerika en daar wordt het gepresenteerd door niemand minder dan Jimmy Fallon. Misha. Gesprek op het ritme van je leven. Quinty, fijn dat je er bent. Ja, fijn dat ik er mag zijn. Is Jimmy Fallon, is dat sowieso een held van je? Ja, het is absoluut wel een van de makers waar ik als jonge tiener ook veel naar keek. Ik vond popcultuur heel interessant. Dus ik keek altijd naar alle interviews die hij deed en hoe hij comedy ook in zijn late night show verwerkt. Dus dat vond ik altijd heel erg interessant en grappig. Dus ja, dit is wel iemand waarvan ik denk, dat is een toffe maker. Ja. Heb je hem ook ontmoet? Nee. Ik heb hem, Zo werkt dat dus niet. Nee. Van, je gaat het programma in Nederland doen, dan ga je eventjes en met hem lunchen. Even lunchen, ja. Met Jimmy himself. Ja. Nee, we hebben elkaar niet ontmoet. Hij heeft wel een heel cool filmpje ingesproken, waarin hij eigenlijk een soort van het stokje van That's My Jam over heeft gedragen aan mij. Dat was al heel erg cool. Wat zou je willen vragen? Stel je zou hem ontmoeten. Oeh. Ik weet niet zo goed wat ik hem zou willen vragen. Ik zou denk ik vooral gewoon heel graag met hem in gesprek willen gaan. En willen weten misschien wel hoe je vernieuwend blijft. Hij doet wat hij doet al best wel lang. Op de sommige mensen denken dezelfde manier. Maar op een of andere manier blijft hij dus relevant genoeg om op die spot in Amerika te blijven. En ik bedoel, hier in Nederland is de media al een taaie business. Laat staan daar. Dus daar moet je denk ik wel een bepaalde skill voor hebben. Dus misschien dat. Hoe blijf je dat vernieuwend doen? En wat denk je? Wat denk je dat zijn succes is? Zijn gasten zijn altijd comfortabel bij hem. Ja. Dat zie je aan alles. En ik denk dat dat de grootste kracht is. Heel veel wordt vaak voorgeproduceerd en dat voelt allemaal overly done. En ook bij een Jimmy Fallon zie je dat het ontzettend Amerikaans is. Hè? Dus dat zijn interviews zoals we dat hier in Nederland niet gewend zijn. Hier doen we veel meer gewoon vragen stellen en dan geven we elkaar antwoord. En daar zitten er gewoon 28 mensen aan publiciteit achter de schermen te kijken of een ster of een celebrity wel het juiste antwoord geeft. Maar op een of andere manier weet hij toch net een grapje te maken. Heeft hij toch een connectie met ouders van gasten. Daar zit gewoon iets persoonlijks in waardoor mensen comfortabel zijn. En dus ook misschien meer van zichzelf willen geven dan ze bij een andere host doen. Dus ik denk dat dat hem heel uniek maakt. Ja. En het valt me altijd op bij hem, het pure plezier. Ja. Ja. Toch? Van de, je ziet gewoon, joy. Hij heeft echt lol in ja. gewoon. Hij vindt of hij het kan leuk. Het heel goed spelen, maar ja, dat weigert ik eigenlijk te geloven. Het is ook gewoon een goede tv-man, hè? En het is Hollywood. En het is allemaal, hij is dan in New York. Maar er zijn ook echt wel momenten dat hij zal moeten lachen om een gast die niet per se heel erg grappig is, maar dat hij gewoon weet van, dit werkt nu even. En ik kan overal de humor waarschijnlijk wel invinden. Ik denk dat hij dat absoluut doet. Want ja, niet elke gast is grappig. Dat is gewoon een feit. Dat is gewoon een feit. Hey, en is dit dan, moet ik dit zien als een droom die uitkomt? Dat je een spelshow op tv presenteert? Ik wist niet dat het een droom was. Nee? Nee, ik had geen idee. Ik was gevraagd of ik auditie wilde doen. Of ik een screentest wilde doen. En dat, voor de mensen die dat niet weten, is eigenlijk gewoon een soort sollicitatie. Maar dan met een camera op je snuffert. En dan moet je gewoon gaan laten zien of je het trucje kan. Doe leuk. Kan jij een beetje presenteren of niet? En kan jij een beetje spelletjes uitleggen en gasten comfortabel maken? Nou, dat gedaan. En ik ben daarin gegaan ook met de gedachte van, vind ik dit leuk? Ik presenteer al een tijdje. Veel jeugdprogramma's gemaakt, meer in die hoek gezeten. Het informatieve, het wat meer ja, op het informatieve ook gezeten. Dus een spelshow. Ik wist helemaal niet of ik dat tof zou vinden. Nee. Die screentest gedaan, ik kwam daaruit. En ik ben eigenlijk zelden lyrisch enthousiast over iets. Dat is niet een emotie die ik heel snel heb over werk. Over het leven wel, maar over werk niet per se. En ik belde mijn manager en ik zei gelijk, dit was zo vreselijk leuk. Dit voelde zo alsof dit de perfecte handschoen is waar ik in hoor te zitten. Die om mijn handen hoort. En waar zit hem dat dan in? Ik denk de losheid van de spelletjes. Dus hoe we in Nederland heel veel spelshows hebben, heb je natuurlijk een desk. En daar staan we allemaal achter of daar zitten we achter. En dan doe je wat spelletjes. Maar eigenlijk is er een soort van geslotenheid tussen de mensen en het publiek en de mensen thuis. En ik merkte bij deze spelletjes in That's My Jam dat het gewoon helemaal niet het geval was. Het alles begon gelijk heel losjes. Alle gasten die staan en die moeten in het eerste spel al gaan rennen, een knop indrukken met hun voeten om vervolgens een gouden microfoon die gelanceerd wordt te vangen en dan nog het juiste antwoord te geven. En dat geeft een soort van dynamisch effect aan het programma, wat ik heel interessant vond. En het stukje de ruimte voor de comedy. Dus ik bedoel, in het eerste seizoen hebben we het nu nog best wel, terwijl heel veel mensen dit al crazy vinden, vinden wij het als makers, denken we nog, we hebben het eigenlijk nog safe we houden ons gespeeld. Nog in. We houden ons nog in. Want je merkt bijvoorbeeld bij een Jimmy Fallon heeft in zijn tweede seizoen gebruikt hij ook al meer sketchkarakters in het programma. En gaat hij nog veel meer in die comedy hangen, in dat ook. Dus ik sluit niet uit dat als we een tweede seizoen mogen maken, dat ook dat in de Nederlandse versie zal komen. Ik vind maar, het zelf een verademing om eens een keertje andere gezichten te zien. Want bij spelshows eigenlijk zie je altijd dezelfde witte gezichten voorbij komen. Klopt, klopt. Dat is ook echt iets waar we heel bewust in zijn gaan hangen. Ik denk ook dat het vanuit de NPO een hele bewuste keuze was om dat dit een Omroep Zwart productie moest gaan worden. Weet je wel, dit hoort gewoon bij Omroep Zwart. Het is nieuw. That's My Jam is nieuw voor de Nederlandse tv. Wie beter dan Omroep Zwart die volop staan voor die inclusie. En dat zijn we dus ook echt in de gasten gaan doen en in de muziek. Dus eigenlijk wat mijn hoop is dat mensen, dat er een heel gezin op de bank kan gaan zitten en dat de oude vader zegt, hey, ik ken Treintje Oosterhuis en dat nummer. En dat het jonge kind zegt, oh ja, maar ja, ik ken Frasie en Tajula. Wat heel veel oudere mensen zullen zeggen, sorry, wie? Ja. Waar heb je het over gezondheid? Weet je wel, dat is daar. Gezondheid. Maar dat iedereen gewoon een stukje herkenning kan hebben. En dat je daardoor juist ook weer die verbintenis misschien zo van: hé, ken jij die? Hé, ken jij die? Hoe kan je die nou niet kennen? Dat is een soort van. En dat kan muziek ook met je doen. Dat die combinatie, ja, volgens mij werkt dat gewoon heel erg lekker. Misha. En mijn gast is Quinty Messijan. En dit zijn de enkele reacties die je krijgt op social media. Fan van Quinty. Hashtag slimste mens. Ik moet bekennen dat ik Quinty Messijan ook wel heel leuk vind. That's my jam. Dit was verreweg het leukste nieuwe programma dat ik in jaren heb gezien. Wie is ook blij dat die Quinty eruit is? Ze is op een bepaalde manier heel irritant. Nerveus mens. Hashtag het perfecte plaatje. Niet weten wie Pieter van Vollenhoven of Pieter Omtzigt is. En toch de slimste van de dag. Het is het seizoen van de laagvliegers. Hashtag Quinty. Quinty Messijan is maandag weer bij de slimste mens. Ik denk dat ze daar erg content mee is. Want ik vind haar sowieso erg content met zichzelf. Wil iemand Quinty een award geven? Laf haar in deze aflevering. Hashtag Quinty Messijan. Nou, Quinty, hoe blij ben jij met jezelf? Maar ik ben erg tevreden met mezelf, ja. Nou, vertel eens, waar ben je tevreden over? God, ik zou het eigenlijk iedereen gunnen om tevreden met zichzelf te zijn. Nee, ja, ik vind mezelf over het algemeen vrij positief in het leven staan. Aardig voor de mensen om me heen. Goed in mijn werk. Ik heb genoeg kwaaltjes, maar daar probeer ik niet te veel op te focussen. Gewoon aan te werken. Dus ja, ook dat vind ik eigenlijk een goede eigenschap. Ja. En waar ben je ontevreden over? Als het om jezelf gaat. Zodra ik druk word, in de zin van agenda-druk, dan kan ik nog wel eens mijn fysieke omgeving laten verloederen. In de zin van overal kleding. In de zin van stapeltjes papieren die eigenlijk al lang opgeruimd hadden moeten worden, die ik dan gewoon niet meer zie. Ik ben een behoorlijke ADHD'er. En dat zit me af en toe op dat soort momenten dan wel in de weg. Als een ontploft huis? Ja. Oh ja. Dus aan de staat van je huis kan ik zien hoe druk jij het hebt. Jazeker. Oh, wat een grappige comments allemaal. En de kwaaltjes waar je het over hebt, daar heb je ook wel eens interviews over gegeven. Dat zijn huidproblemen, hè? Ja, klopt. Ik heb vanaf mijn derde eczeem. En dat is in mijn jeugd heel erg heftig geweest. Komt nu in vlagen. Dus ik heb het ene moment heb ik er een beetje last van. Het ene moment helemaal niet. En soms lig ik er echt fysiek wel een beetje vanaf. Omdat je weerstand er gewoon enorm van keldert. Op de manier dat ik het heb. Dus dat is heel afgemeten omgaan met stress. Dus ik weet ook wat ik er tegen moet doen om dat een beetje te onderdrukken allemaal. Maar ja, soms dan overkomt het je en dan zit je even onder. Is die samenhang echt één op één van meer stress, meer eczeem? Ja, eigenlijk wel. Ja, en dat is dan stress, fysieke, mentale, maar ook van de buitenwereld stress. Als er ineens een enorme weersverandering is, dan is dat ook in principe stress op je lichaam. En is dat ineens verandering. Dus dat kan dan ook effect hebben. Dus ja. En je zei eerder van qua werk ben ik niet snel van zo mega enthousiast. Maar qua niet-werk, waar kan jij echt heel enthousiast over raken? Als het goed gaat met mijn vrienden en familie. Dus ik vier hun winsten altijd heel graag. Vind ik dan van mezelf, denk ik, ja, we gaan lekker door. Maar van hun denk ik, oh, we maken er even een momentje van. Daar kan ik echt van genieten. Ik kan heel erg genieten van gewoon een normale dag met mijn gezin thuis. Of een normale dag met mijn vriend thuis. Van dat soort kleine dingetjes word ik dan heel erg blij. Of heel lekker uit eten gaan. Dus je zegt, ik ben heel positief ingesteld. Wat doet kritiek met je? Wisselend. Ik heb natuurlijk aan het begin van dit jaar meegedaan aan de slimste mens. Daar kwam toen op een heel specifiek punt best wel veel kritiek op me af. Welk punt was dat? Nou, ik had toen een, voor mensen die het spel kennen, je hebt dan een galerij en dan heb je een aantal foto's die je moet zien. En daar zit een verband tussen. En Ik kreeg daar een totale blackout. Totaal. En er kwamen allemaal foto's langs van mannen. En ik dacht, ja, ik herken deze mensen allemaal wel, maar ik kan gewoon even niet op hun naam komen. En ik was in het spel was ik erg, wat dat betreft, tactisch. In de zin, ik ga daar niet te lang over doen, want dan ben ik mijn eigen secondes aan het verspillen. En dan gaat dat vervolgens, kunnen mijn tegenstanders daar een lijst van maken van wat ze allemaal zien. Dus als ik het snel doe, dan kunnen zij het niet onthouden. Dus ik ging daar super snel doorheen. En ik bleef maar passen tot aan de laatste. Dat was dan een cartoon, dat was Pieter Post. En die herkende, die had gelijk een associatie in mijn hoofd. Omdat dat niet per se, dat was gewoon, oh ja, tuurlijk, dat is Pieter Post. Maar ja, ik heb daar toen na de opnames heel hard om moeten lachen. Want ik dacht, ja, hoe lullig dat ik hier een blackout krijg. En vervolgens werd ervan gemaakt, jeetje, hoe kan het nou dat die meid niet weet wie Pieter Omtzigt is? Toen dacht ik, hè? Dat was voor mij een soort, was de eerste keer dat ik iets deed wat echt in het mainstream publiek terechtkwam. Terwijl iedereen die mij kent en van mijn eigen social media weet hoe politiek geëngageerd ik ben. Dus die weet dat ik tuurlijk weet wie Pieter Omtzigt is. Als de vraag was geweest, wat weet je van Pieter Omtzigt, had ik waarschijnlijk alle punten goed. Maar ik herkende hem gewoon even niet. Zoals ik dat met heel veel anderen soms ook wel eens heb in het echte leven. Dat ik iemand gewoon eventjes niet meer herken. Maar dat is ook zo makkelijk altijd gezegd vanaf de bank. Dan voelt het natuurlijk zo anders dan wanneer je daar gewoon echt zit. Ja, absoluut. Dus dat was ook, het was ook de derde opname van die dag. Toen ik was helemaal kapot. Ik dacht, jeetje Mina, ik kan niet meer. En toen had ik een blackout. Nou ja, ik vond het allemaal niet zo zwaar. Maar er werd toen zo zwaar aan geteld. En er werden columns over geschreven. En het werd bij talkshows werd het uitgesproken. En toen dacht ik, jeetje jongens, wat... Het is een spel. Het is allereerst, het is een spel. Allertweet, wat leven we toch in een land met ontiegelijk veel privileges dat we hier in elke talkshow minstens 12 minuten aan besteden. Wauw, wat gebeurt hier allemaal? En toen merkte ik wel, toen dacht ik, jeetje, er is van iets wat zo leuk en positief was voor mij. Want ik heb er 8 afleveringen ingezeten, 5 keer de slimste geweest. Het was zo leuk allemaal. En dat ik dacht, nou wordt het ineens negatief gemaakt door meningen om me heen. En wat ik het me toch ging aantrekken. Want ik dacht, hè? Ik ben veel dingen genoemd in mijn leven, maar dom. Dat is er eigenlijk niet eentje. Ja, dat is ook echt de reden dat toch wel ook veel journalisten er niet aan mee durven te doen. Ja. Dat ze echt denken van ja, maar ik wil niet dat risico lopen dat mensen me dan dom gaan noemen. Ja. Dom genoemd worden is echt een rottig iets. Hè? Ja, het is heel rottig. En het is ook zo stom. Want dan kijk je naar Twitter en daar zitten over het algemeen. Kijk, we weten dat Twitter niet het meest positieve platform is. Hè? Dus er zijn eigenlijk de mensen die lekker even willen klagen ergens over. Ja. En het zijn er vaak ook 200 max die ergens over twitteren. Versus de 2,3 miljoen die er naar de slims hebben gekeken. Dus het werd ook een heel raar iets hoe ik ineens me heel veel aantrok van wat er op Twitter gebeurde. Terwijl er in het echte leven alleen maar leuke reacties op me afkwamen. Ja, dit is het geluid van je jeugd. Ik moest eerst denken aan die A-Team, maar dat is het niet. Nee. Want het is een tekenfilm. Ja. Recess? Ja, ik ken het dus helemaal niet. Nee. Wat voor tekenfilm is dit? Het is een tekenfilm die zich volledig afspeelt in de pauze. Dus je maakt allemaal karaktertjes mee die hun pauze beleven. En dan gebeuren er de meest random dingen en... Ja, gewoon een klassieke kinderserie. Ik heb daar echt... Nou, ik denk echt wel op een gegeven moment elke ochtend naar gekeken, weet je wel. Dan had je klaargemaakt en dan was er nog één ding wat ik kon kijken voordat ik naar school ging. En dan was het Recess, want de rest keek ook allemaal naar Recess. Dus moest je weten wat er gezien was, wat zij nu weer beleefd hadden. En wat voor kind was je? Ik heb verschillende fases gehad als kind, zegt mijn moeder altijd. Ik was in de eerste paar jaar van mijn leven ontzettend stoer en brutaal. En ik durfde van alles. En ik had geen rem, zeg maar. Een beetje chaos. Ze moesten altijd heel hard om me lachen. Een beetje zo'n soort kind. Op een gegeven moment kwam er een fase dat de eczeem een groot probleem werd. En toen kon ik ook niet meer echt meekomen met buitenspelen, omdat mijn huid gewoon kapot was. Dus dat werd best wel een groot ding. Ik werd ook heel overgevoelig. Mensen hoefden maar boe of ba tegen me te zeggen. Of ik knalde al in huilen uit. Omdat eigenlijk mijn emoties gewoon altijd al ontzettend hoog stonden. Ook gewoon super overprikkeld was over van alles. Maar alles ging op school weer heel erg goed. Qua leren en dat soort dingen. Dus ik had daar verder geen moeite mee. En ik kon heel makkelijk vriendjes maken. Dus ik werd ook niet per se gepest of zo in die eerste paar jaar. Op een gegeven moment had ik een paar pesters. Maar ja, ik denk dat iedereen wel een pester heeft gehad ooit. Maar ja, ik was overal een vrolijk en vooral heel erg fantasievol kind. En waar bleek dat uit? Verhaaltjes schrijven, verhaaltjes bedenken, spelletjes bedenken. Ik was eigenlijk altijd wel in dromenland ergens. Dan kwam ik weer met een of ander ontzettend lulverhaal om eens eventjes te kijken tot hoe ver mensen een verhaal geloven of niet. Op een gegeven moment was denk ik net nadat ik er zelf achter kwam dat Sinterklaas niet bestond. Dat was een groot ding. Toen dacht ik, ha, ik heb de volwassenen door. Eens even kijken of ik dit ook kan. Toen ging ik verhaaltjes verzinnen. En dan kwam ik op een gegeven moment met verhalen over dat ik het weekend naar LA was geweest. En dat ik daar op cheerleaderkamp was. En dat vertelde je dan maandagochtend en dat in vertelde kringgesprek. Ik dan maandagochtend kringgesprek. En ik kan me nu gewoon nog zo goed. Ik denk dat dit een fase is geweest van een week of zo, weet je wel. Omdat ik gewoon merkte, oh ja, nee, niemand gelooft deze broodje verhalen. Ik kom hier niet mee weg. Laat maar, ze hebben het in de kleine pauze al door dat dit Larikoek is. En oh ja, ze wonen gewoon bij me om de hoek. Dus ze hebben me gewoon gezien dit weekend. Dit verhaal werkt allemaal niet. Want ik kan me wel voorstellen dat als je zo'n last hebt van eczeem, dat dat ook je beïnvloedt natuurlijk heel erg als kind. En dat het soms dan ook lastig is van, wie ben ik eigenlijk dan? Is dit mijn ziekte of ben ik dit? Ja, ik moet zeggen dat mijn ik heb dan ook heel veel allergieën. En mijn moeder is er altijd heel goed mee omgegaan. Die heeft mij nooit een soort zielig kind gemaakt of zo. Dat ligt natuurlijk ook aan het karakter van het kind. Je kan niet per se een kind zielig maken. Maar ik denk wel dat mijn moeder veel heeft gedaan aan mij gewoon super zelfverzekerd laten voelen. Hoe deed ze dat? Mij elke dag vertellen dat ik de mooiste op de wereld was. En dat ik van alles kon en dat niemand me wat kon maken. En dat als ze iets zeiden, dat ze vast gewoon jaloers waren. En dat... Geloofde je het? Nee. Nee, op sommige momenten. Maar ik denk dat het wel ergens een zaadje heeft geplant van, het maakt eigenlijk ook niet uit wat andere mensen zeggen als de mensen waar ik van hou me maar leuk vinden. En de rest, ja, dat boeit eigenlijk niet. Dus daar is mijn moeder wel een hele grote factor geweest in hoe zelfverzekerd ik me voelde. Je zegt in het begin, ik ben een meisje uit de Bijlmer dat van ver moest komen. Mm-hmm. Zo voelt dat van dat je enorme stappen moest maken om hier in Hilversum te belanden. Ja, ik denk, kijk, ik heb mijn jeugd nooit als iets negatiefs ervaren. Of ik denk juist dat omdat ik uit de Bijlmer kom, dat ik daardoor echt een hele grote berg aan rijkdom heb die heel veel andere mensen niet hebben. Dus omdat je in de Bijlmer gewoon allemaal gezinnen bij elkaar hebt die niet zo heel veel hebben, helpt iedereen elkaar veel meer. Dus worden er ook veel meer dingen georganiseerd voor kinderen om, ja, gewoon iets te doen te hebben na schooltijd. Dus ik kreeg al radioles toen ik 10 jaar was, ergens in het buurtcentrum. En daar was ik gewoon veel meer. Ja, als ik daar dan nu over praat met mensen die uit hele andere plekken komen in het land, dan denk ik, oh ja, eigenlijk is dat best wel een rijkdom. Dat ik ben opgegroeid met mensen vanuit elke streek in de wereld. En dat het voor mij heel normaal was dat vriendjes weg waren als het suikerfeest was. En dat je dan na schooltijd bij ze langskwam, want er was er eten over. En dat zij dat andersom met kerst bij ons deden. Weet je, dat gewoon, ja, die multiculturele rijkdom daarin, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En ik denk dat het later pas kwam dat ik me besefte, oh ja, waar er heel veel rijkdom was, waren er ook gewoon dingen die ook gewoon shit waren. Dus het niet hebben van veel geld, het niet, ja, mijn kleding was gewoon altijd de kleding van mijn zus. Of kleding die mijn moeder zelf maakte, want ze was erg creatief. Dus het waren echt wel veel stappen die we moesten maken tot we hier zijn gekomen. Maar eigenlijk voelde het voor mij soms meer dat mijn grote zus en mijn moeder de grootste stappen hebben gemaakt en het pad hebben voor laten zien. En dat ik dat vervolgens ben gaan bewandelen. Want welke lessen heb jij van je moeder geleerd? Dat alles wel goed komt als we het samen doen. Dat liefde het allerbelangrijkste is. Dus we hadden misschien niet zo heel veel qua geld thuis, maar er was echt. Mijn moeder die heeft echt alle liefde gegeven die ze had en nog steeds heeft. Mm-hmm. We krijgen nog steeds heel veel liefde van haar. Mm-hmm. Ja, ik denk die twee dingen. Dat samen doen en gewoon ja, die liefde. Want had jij als kind het gevoel, ik kan alles worden? Ja, alles is mogelijk. Ja, ik heb nooit getwijfeld aan wat. Bij mij was er geen grens. In mijn hoofd dacht ik op mijn 10e, ik word kinderoncoloog en ik ga in het buitenland studeren. en dan word ik hoogleraar in dat en dat en dat. En dan ga ik waarschijnlijk allemaal. Ga ik waarschijnlijk spreken in Amerika of Harvard, Oxford. Word ik overal voor uitgenodigd. Dat wordt waarschijnlijk wordt dat mijn leven. Dat is wat ik dacht. En psychologie van de koude grond. Maar kwam dat, die interesse in geneeskunde, omdat je zelf vaak met artsen te maken had? Ik denk het wel. In ziekenhuizen was. Ik denk het wel. Dat is gewoon het beroep wat ik het meeste zag om me heen. Mijn moeder die zorgde voor ons. Ze was huismoeder. Tot ze op een gegeven moment bij de bank ging werken. Nou, toen begreep ik absoluut niet wat ze deed. Dat was geen concreet beroep voor mij. En die ziekenhuizen, daar was ik gewoon jaarlijks best wel vaak. En ik wist wat artsen deden en wat dokters deden. En ik denk wel dat daar mijn interesse is begonnen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn Hurt van Christina Aguilera. Waarom die muziek? Ja, dat is. Het is een enorm dramatische plaat. En die heb ik opgezet op het moment dat mijn ouders uit elkaar gingen. Hoe oud was je toen? Ik was 14, 15, zoiets. En ik weet nog heel bewust dat het moment kwam en zij hadden hartstikke veel ruzie samen. Dat was allemaal. Ze moesten ook gewoon uit elkaar. En als 15-jarige besef je dat ook wel zo van. Ga nou gewoon uit elkaar. Dat is voor iedereen beter. En. Nou, toen de break-up happened, vader uit huis. En toen dacht ik, volgens mij hoor ik mij hier verdrietiger over te voelen. Volgens mij hoor ik hier meer. Ik heb vaker gehoord over mensen wiens ouders uit elkaar gaan en wiens ouders scheiden. Dat gaat altijd met heel veel huilen en tranen. En ik dacht eigenlijk alleen maar, oh, dit is goed. Toen dacht ik, nou ja, even kijken of er toch ergens nog verdriet zit. Toen heb ik Hurt opgezet, ergens in mijn hoofd met de gedachte. Als ik dan nu huil, dan ben ik er eigenlijk wel verdrietig over. En toen hoefde ik niet te huilen. En toen dacht ik, nou, volgens mij is het dan maar goed dat ze uit elkaar zijn. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell? just couldn't do. And I've had my say. Christina Aguilera en Hurt. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Quinty Misidjan. En dit was jouw wankelplaat. Deed je denken aan... Je was 14 jaar, je ouders gingen scheiden. En je dacht, hoezo ben ik hier niet verdrietig over? Ja. Laat ik het nog even testen. Ik ga deze plaat opzetten. En als ik dan nog steeds niet huil, dan ben ik echt niet verdrietig. Je ging niet huilen. Nee. Kwam het verdriet wel later nog? Nee. Nee? Nee, eigenlijk gewoon echt alleen maar het gevoel van... oh ja, dit is goed, dit is... dat was rust. Ja. Je zei aan het begin, doe een beetje lief voor elkaar. Ja. Is dat iets wat je stoort in deze tijd? Dat we elkaar toch af en toe best wel aanpakken? Ja, enorm. Enorm. Ik denk, dat zinnetje, dat is een zin die ik... toen ik YouTube deed, heel bewust elke video daarmee afsluiten. En... Dat deed ik omdat het internet, zoals we weten, een vrij negatieve plek kan zijn. Mm-hmm. En ik dacht, wat als ik gewoon elke keer weer dit bij mensen inprent. Misschien gaat dat een manier worden waarop we leven. En op een gegeven moment ging ik ook merchandise maken met die zin erop. En dat had gewoon een heel positief effect. Mensen die trui droegen, die deden hem eigenlijk al aan. En gingen veel, je gaat niet met een trui aan. Waar doe een beetje lief voor elkaar op staat. Iemand... de vinger kapot schelden. Ja, iemand kapot schelden. Omdat hij, weet ik veel, je koffie niet op de juiste manier aanreikt. Dus dat had een heel positief effect. En eigenlijk nog steeds denk ik af en toe... jeetje jongens, wat kunnen we toch bot tegen elkaar zijn? For no reason. Er is echt geen reden om zo bot of met zoveel wantrouwen... bijna naar elkaar te communiceren. En dat gebeurt echt heel erg veel. We zijn echt vergeten hoe we... gewoon normaal het gesprek met elkaar aan kunnen gaan. Ook als we het niet met elkaar eens zijn over iets. Dat is vooral iets wat me heel erg stoort de laatste tijd. Want was dat ook een van de redenen waarom je dat YouTube-kanaal wilde beginnen? Om een bepaalde boodschap uit te dragen? Het is wel een van de dingen waar ik heel bewust over ben geweest. Dat zodra ik een bereik zou hebben met dat YouTube-kanaal... dat ik wilde dat dat een positieve plek zou zijn. En dat mensen er naartoe kwamen met misschien wel een kutgevoel, maar er weg zouden gaan met een lach. En even iets waar ze... Gewoon een momentje al, is het eventjes een glimlach. En dat is uiteindelijk best wel goed gelukt ook. Waar ik heel trots op ben. Want je doet het nu niet meer, hè? Nee, ik ben ermee gestopt in 2021. Je deed verschillende typetjes ook? Ja. Noem eens zo'n typetje waar je heel veel gevoel bij hebt. Ja, ik heb... maar eigenlijk had ik een soort vriendinnengroep en een familie gecreëerd... zodat er een stukje herkenning zou zitten in alle sketches. En dat mensen zich zouden identificeren op een gegeven moment met bepaalde karakters. En een van de typetjes die gewoon heel veel heeft gedaan... en die nog steeds wel eens naar me gequote wordt, is Baby Quinn. De hele kleine versie van mijzelf. Ze heeft een echte naam. Dat was namelijk Zoe. Maar net zoals dat ik altijd kleine Talisha... mijn oudere zus heet Talisha. Zo werd ik altijd genoemd, noemde ik haar Baby Quinn. En was dat eigenlijk haar grootste ergernis. Want ze was niet Baby Quinn, maar ze was Zoe. En het was heel grappig, want door dat soort van hele kleine, brutale meisje... wat ik zelf dus speelde... kon ik dingen zeggen die ik niet als mijn eigen Quinty kon zeggen. Dus kon je net iets edgier zijn af en toe. Net eventjes ergens prikken naar een collega of een vriend... waar ik dat als mijn eigen persoon niet zou doen... Maar als dat karakter kon dat ineens wel. En dat brak gewoon heel veel grappige dingen open. Want heel veel mensen herkenden het als zichzelf. Ofwel als een ander jonger zusje of nichtje of broertje. Dus dat was gewoon een heel erg leuk karakter. En het feit dat dat nog steeds naar mij gequote wordt. En nu inmiddels door vaak 16, 17, 18-jarigen. Soms 20-jarigen. Is heel erg grappig. En hoe belangrijk vind je dat, dat er in datgene wat je maakt... dat daar een boodschap in zit? Ik denk dat ik niet anders kan. Ik denk dat als ik dat puur en alleen een soort van leeg of plat... dat dat gewoon niet bij mij past. Omdat het gewoon in mijn karakter zit om ergens een boodschap... of toch iets aan de mensen mee te geven. Ja, dat zit er gewoon een beetje in. Dat heeft er altijd een beetje ingezeten, ook al als tiener. Ik denk niet dat ik anders kan. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Welk advies zou je geven aan jongeren die hun weg proberen te vinden in de wereld van contentcreatie en online media? Die klemtoon ligt ook mooi. Content. Media. Content. Mijn tip die ik zou geven is gewoon gaan maken. Niet gaan wachten op de nieuwste iPhone of de vetste dit. Nee, ook niet iets gaan nadoen wat een ander doet. Dat werkt namelijk helemaal niet. Ga mensen volgen die je cool vindt. Waarvan je denkt, hey, dit zijn interessante mensen. Kijk wat zij doen. En vul daarmee in wat jij kan doen, wat niet is wat zij al doen. Maak je eigen plek. Dat is waar ik heel bewust over was, wat ik deed toen ik YouTube ging doen. Ik ging echt mijn eigen plek creëren. Er waren eigenlijk geen mensen die op mij leken. Dus alleen in dat stukje was ik al uniek. En er waren geen vrouwen die comedy maakten. Meisjes en vrouwen op het platform die deden gewoon allemaal make-up en lifestyle. Die gingen geen comedy sketches maken per se. Dus dat is waar ik heel erg in ben gaan hangen. Want ik dacht, nou, daarmee kan ik uniek zijn. En dat vind ik leuk. En ik denk dat dat eigenlijk de key is. Dat je gewoon je persoonlijkheid durft te laten zien. En daarmee jezelf onderscheidt van de rest. Want als je hetzelfde gaat doen als Jan en alle man. Dan kom je in een hele, hele grote pool van middelmatige content terecht. En dat... Ja, daar hebben we genoeg van. En hoe word je influencer? Ja, weet ik niet. Wanneer mag je jezelf influencer noemen eigenlijk? Ja, in principe iedereen die geld verdient aan de social media platform. Dus dat is ook een Chantal Jansen is ook een influencer. Er is een bepaalde maker op bijvoorbeeld iets als Instagram. Die maakt echt alleen maar om een platform te hebben en daar geld mee te genereren voor en content te creëren voor merken. Dan ben je echt puur sec influencer. Ik denk dat toen ik begon met dingen maken op Instagram en YouTube en TikTok. TikTok bestond niet eens. Maar toen waren er de influencers bestonden niet. Je maakte gewoon content. En op een gegeven moment kwamen daar bedrijven die geïnteresseerd waren in een klein stukje 30 seconden in jouw video, waar je dan geld voor kreeg. En dat werd op een gegeven moment een verdienmodel. Ik weet niet of je dan per se een influencer bent of een content creator. Dat werd altijd een beetje door elkaar heen gebruikt. En sommige mensen werden er ook een beetje, spraken er bijna vies over. Terwijl ik denk, influencers die bestaan eigenlijk al jarenlang. Weet je wel, een George Clooney die What Else roept, is ook een influencer. Of een andere. Een Quinty Trusvel voor heel veel plekken waar je heel veel geld kan verdienen. Dat zijn ook influencers. Want die proberen mensen te beïnvloeden om iets te gaan kopen of te gebruiken. Hoe word je dat? Ik denk dus blijkbaar invloed hebben en interessant zijn voor merken. Dan kan je influencer worden. En in hoeverre denk jij daar nu over jezelf? Bij jezelf over na van jezelf als merk of als branding van hoe zet ik mezelf in de markt? Ja, steeds minder. Ja, je bent eigenlijk steeds minder commercieel geworden. Ja, ik weet niet. Ik zit ergens in een land wat gewoon ik ben of zo. Ik weet niet of ik mezelf nog neerzet als merk of dat ik bezig ben met mijn branding. Ik denk na over wat ik tof vind en waarvan ik denk dat past bij mij. Er zijn, als ik kijk naar mijn influencerkant, dus dat wat ik gewoon, ik vind het nog steeds echt heel erg leuk om content te maken voor merken namelijk. Aan die kant ben ik gewoon heel bewust over het soort merken waar ik wel mee werk en het soort merk waar ik absoluut niet mee werk. Dus dingen als medicatie of whatever, dingen die mensen moeten slikken, dat zal je me niet zien promoten, omdat ik daar gewoon zelf een beetje gespannen van word. Maar andere dingen die ik zelf gebruik, dat vind ik dan wel weer leuk om iets creatiefs mee te bedenken. En verder, de dingen, je gaat nadenken over wat voor programma's doe ik aan mee. Dus de slimste mens vond ik dan heel leuk om aan mee te doen, maar ik dacht, dat is weer echt zo een ander publiek. Dat is op zich best wel een keertje geinig. Nou, toen bleek ik het ook nog eens goed te doen. Dus dan gebeurt er ook van alles weer met dan, wat ze noemen tussen haakjes, je merk. Ja, ik weet. Ja, het is gewoon. Ik doe wat ik leuk vind. En daardoor is dat onderdeel van mijn merk. En ik denk daar niet te veel over na. Probeer er in ieder geval niet te veel over na te denken. En denk je wel na over wat is je stip aan de horizon? Waar droom je van? Ja, ik droom van een leven waar ik gewoon dus net zulke vette programma's mag blijven maken als That's My Jam. En dat bedoel ik dan in de zin dat het gewoon echt volledig goed voelt in de mensen die achter de schermen werken, hoe het voor mij als presentator voelt en hoe ik mijn gasten laat voelen. Dus het lijkt mij fantastisch om bijvoorbeeld een talkshow te hebben uiteindelijk. Niet op de manier zoals we dat nu doen. Want ik denk bijvoorbeeld ook niet dat een traditioneel panelprogramma heel goed bij mij zou passen, want daar ben ik te bewegelijk voor, ben ik bang. En dus ook gewoon een normale talkshow aan een tafel. Dat zie ik mezelf ook niet zo heel gauw doen. Misschien als ik een paar jaartjes ouder ben en de kalmte tot me is gekomen, maar tot die tijd nog even niet. Dus dat lijkt mij fantastisch om een soort late night entertainment weer terug de Nederlandse tv op te brengen. Dat lijkt me heerlijk. Aan de andere kant, ik heb een aantal jaar geleden een documentaire voor War Child gemaakt. Daar zit ook een grote passie van mij om gewoon maatschappelijke problemen op een behapbare manier aan te kaarten. Dat vind ik belangrijk, omdat ik merk dat er steeds vaker belangrijke maatschappelijke problemen heel moeilijk worden uitgelegd. Of dan wordt er over gepraat aan een talkshowtafel, maar dan alleen maar met mensen die moeilijke woorden gebruiken, die met vakjargon aan het praten zijn. Ja, dan breng je het niet over aan de mensen die het eigenlijk zouden moeten horen of eigenlijk zouden moeten weten. En geef eens een voorbeeld. Heb je een voorbeeld in je hoofd van, ja, dat is zo'n maatschappelijk thema dat je denkt van, ja, dit kan toch veel simpeler worden uitgelegd? Klimaat. Het klimaat wordt de hele tijd, alles daaromheen wordt zo ingewikkeld uitgelegd. En dan hebben we het over de energietransitie, of dan hebben we het over CO2-uitstoot. En dan zeggen we, ja, de aarde gaat verwarmt 2 graden. En dat is voor ons ontzettend fucked, eventjes. En dan denk ik, ja, sorry, maar de normale mens heeft echt geen gevoel bij 2 graden stijging van de temperatuur. Ja, morgen is het 16 graden en overmorgen is het 18 graden. Wat betekent dat nou? Waar heb je het nou eigenlijk over? Ik heb heel vaak het gevoel dat er zoveel onder ons wordt gepraat, dat mensen vergeten zijn hoe je ook weer communiceert met mensen die niet in dat cirkeltje zitten. Dus wat is nou voor hun eigenlijk een probleem, weet je wel? Wat is tastbaar? Oh ja, we moeten stoppen met fossiele brandstof. Waarom? Oh ja, CO2-uitstoot. Dat snap ik niet helemaal. Oh ja, maar fossiele brandstoffen gaan op. Op is een concept wat ik snap. Ja. Is een concept wat begrijpelijk is. Het gaat op. Hoezo verbruiken we het nog steeds? Hoezo gaan we niet naar nieuwe energie? Naar iets wat duurzaam is, wat we voor de rest van ons leven kunnen gebruiken. Hoezo branden we nog steeds kolen en olie als we weten dat het opgaat? Op die manier denk ik dat er nog veel meer. Dus dat is een voorbeeld waarvan ik denk, ja, we blijven steeds met van die termen praten waarvan ik denk, ja, hoe kan het nou dat we vergeten zijn te praten naar iedereen in plaats van alleen maar dat kleine klikje? Dus dat is iets wat ik ook niet los zou laten. Hoe leuk ik entertainment en die kant ook vind, vind ik dat maatschappelijke stuk gewoon, dat gaat me gewoon aan het hart. Ik had laatst Katrien Zwartebroeks hier te gast en ze heeft een boek geschreven, Oké Millennial. En het gaat onder andere over dat er eigenlijk een soort van einde is gekomen aan het vooruitgangsdenken van de millennials. Is voor het eerst een generatie die bang is van, ja, we gaan niet langer vooruit. Ja. Eigenlijk tot nu toe is steeds de volgende generatie is een stap vooruit gegaan. Ja. Heb jij dat gevoel ook van, is het iets waar je zorgen over maakt? Ja, soms wel. Omdat ik ben op de middelbare school heel erg hoopvol opgeleid eigenlijk. Ik weet nog dat wij in de derde, vierde, vijfde klas en zesde klas van de VWO heel erg veel hadden over, oh ja, hoe gaan we de, oh ja, oké, okay, wij gaan naar de universiteit straks allemaal, dan moeten we allemaal dingen gaan beslissen. Hè. Dat word je dan op het VWO heel erg benadrukt. Enorme elitaire nonsens, maar goed. Word je dan verteld, jullie gaan dat allemaal doen. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, energie. En dan krijg je van alles geleerd over nieuwe manieren van. En oh ja, kernenergie is een optie. Moeten we wel nu beginnen met bouwen. En dan hoor ik nu nog steeds de politiek praten over kernenergie en dat nu bouwen. En dan denk ik, ja, hoe kan het nou dat ik dat als kind leerde, dat ik nu volwassen ben en dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt? En dat er dan nu ineens heel erg veel druk op wordt gelegd. Terwijl, laten we eerlijk zijn, we zijn een veel te klein land voor iets als kerncentrales. Daar gaat helemaal niemand zich lekker bij voelen als we al ons heel erg zorgen maken om een AZC om de hoek. Weet je wel, dan gaat een kerncentrale al helemaal niet gebeuren. Dus soms voel ik me zo een beetje hopeloos, omdat ik denk, eigenlijk zou ik zo graag willen dat mijn generatie nu de beslissingen maakt. En in heel veel andere voorgaande generaties was dat ook zo. Dat twintigers en dertigers de beslissing maakten. Maar alles wordt steeds ouder. Als we kijken naar een Joe Biden bijvoorbeeld, dat hij de president van Amerika is, dat is ongelooflijk. Die is ver voorbij pensioenleeftijd. En dat is de president van het machtigste land van de wereld. Alles wordt steeds, de belangrijkste posities worden steeds langer door dezelfde mensen bewaakt. En dat stukje, daar voel ik een stukje onmacht. Ik denk, ja, maar volgens mij, het gaat zo langzaam. Het gaat zo langzaam, omdat die plekken niet, iedereen blijft maar langer op dezelfde. Ze maken geen plaats. En parallel is natuurlijk ook van, want je had het eerder over representatie. Ja. Niet in die bewoording, maar je zei wel van, toen jij jong was, dat je niet iemand had van, oh ja, die lijkt op mij. Nee. Dat gaat ook heel langzaam, toch? Ja, zeker. Zeker. Als ik, er zijn heel veel mensen die dan ben je een programma aan het presenteren in Studio 22 en dan komt er iemand naar je toe en dan zeggen ze, hey, you know, weet jij dat je echt een van de weinigen bent van kleur en vrouw die dit ooit heeft gedaan op dit podium? Zeg ik, wat? Oké, we zijn in 2023 en dat is nog steeds een unicum. Mm. Really, jongens, kom op. Wat zijn we nou eigenlijk aan het doen, weet je wel? Ja. Er wordt al zo lang over gepraat en het lijkt allemaal met mega baby steps te gaan. Het lastige is dan ook weer dat je tegelijkertijd je moet verhouden van, ben ik een rolmodel? Wil ik een rolmodel zijn? En als ik dan een rolmodel ben, hoe moet ik me dan eigenlijk gedragen? Wat is je verantwoordelijkheid als rolmodel? Ja, ik zeg altijd, iedereen die mij als rolmodel wilt zien, maakt die keuze zelf. En die maakt die keuze omdat ze dus blijkbaar iets in mij zien. En ik kan niet iemand anders zijn dan dat ik ben. Dus als ik iets doe wat je niet aanstaat, dan is dat ook maar zo. En dan ben ik mens. En dan hoop ik dat dat juist weer iets wat is wat je misschien inspireert. Ik denk dat iedereen die pretendeert iets te zijn, omdat ze maar rolmodel zijn, dat gaat altijd mis. Dat gaat altijd fout. Een heilig boontje spelen, dat werkt nooit. Dus dat, nee, dan ben ik best wel snel dat ik dacht, nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet doen alsof alles squeaky clean is en dat alles allemaal goed is. En daar dat werkt niet. Want dan zou ik ook geen echt rolmodel zijn, denk ik, voor de mensen die het nodig hebben. Hey Susie, het is Alicia hier. En Sherijn, hoe? Oh, hey! Jawel. Ons werd gevraagd om een voice memo te sturen voor jou. Dus dat doen we maar. En omdat we op het einde van het jaar of aan het einde van het jaar zitten, dachten we, we gaan eventjes een soort van terugkijken naar hoe jouw jaar was en hoe je daar gekomen bent. Juist. En eigenlijk, als mij gevraagd wordt of ik iets zou moeten zeggen over jou, dan is het dat ik dit jaar, vooral dankzij jou, erachter ben gekomen dat hard werken zeker beloont. Want als je kijkt van waar je bent gekomen en waar je nu staat, is dat niet zomaar iets kleins. Mee eens? Ik ben het heel erg mee eens. En ik nou ja, we hebben natuurlijk het geluk dat we elkaars zussen en broer zijn. Maar ik heb ook als manager van dichtbij mogen meemaken hoe hard je werkt. En los van dat je me. We gaan gewoon door. Los van dat je mijn zusje bent en dat ik heel erg trots op je ben, is het gewoon oprecht een eer dat ik je management mag doen. Want je bent zo fijn om mee te werken en je werkt zo hard en je bent zo intelligent. En je laat zo iedereen in zijn waarde. En dat klinkt allemaal heel erg logisch, maar dat is het dus niet. Het is niet vanzelfsprekend hoe jij in elkaar steekt. Nee. Ja, wat zou ik nog meer zeggen? Het is ook mooi om te zien hoe jij, het ene moment sta jij in Studio 22... niet eens een diva te zijn, maar iedereen ziet jou wel als een diva. Omdat ze een ster is. Snap je? En daarna zijn we thuis. en praten we op de raarste manieren met elkaar. Ga je dansen op Tante Rita? Begrijp je, wat is het? Tante Rita die raar van je, dat soort dingen, begrijp je? Maar, gaat het nu ook weer? Ja, rekeningen Rita. Zeg het niet! Maar ja, dat is ons memo, denk ik, voor jou, zus. Ja, je bent bijzonder. Ja, maar nooit vergeten waar je vandaan komt, hè? Ja, ik draai je oor gewoon als het moet. Okay. Blijf rustig doen. Blijf rustig. Oké. Oké. Doei, sissy. Love you. Love you. Ze kunnen zo een podcast beginnen. Ja. Oh, mijn god. Ja, dat is echt. Dat is mijn grootste geluk op aarde. Die familie. Familie. Ja. Ja. Oh, mijn god. Ik kan ook niet anders dan instantly zo vrolijk worden zodra ik hun stemmen hoor. Oh, mijn god. Geweldig. Ik kan me wel voorstellen dat het heel gezellig is bij jullie thuis, ja. Als jullie met elkaar zijn. Ja, dat is het. Het gaat ook heel snel en het is ook moeilijk om bij te houden. Af en toe hoor ik van buitenstaanders. Zodra ze bij ons thuis komen. Maar ja. Oh, wat een lieve woorden, zeg. Jeetje. Want je zus is actrice. Dus die is was actrice. Ja. Is wel bekend natuurlijk in de wereld ook. Heeft ze jou advies gegeven? Zij geeft mij non-stop advies. Ja, ja, zij is een jaren geleden gestopt met acteren. Achter de schermen gaan werken. En is nu creatief directeur van een miljoen feesten. En manager van een hele hoop televisietalent hier in Nederland. En van haar mag ik echt de hele tijd leren. Het zijn dingen, hoe je iedereen een fijn gevoel geeft. En hoe je... Hoe dan? Vertel eens. Nou ja, bijvoorbeeld gewoon, en dat zit ook wel ergens vrij natuurlijk in me. Maar nou ja, dan sta je voor de eerste show van That's My Jam bijvoorbeeld, met mijn oortjes in, super soort van gefocust. Ik was niet per se heel erg gestrest, maar ik was gefocust. Ik dacht, ja, nu gaan we het voor het echtje doen. We hebben het veel gerepeteerd, maar nu komt hij echt. En toen zei ze op een gegeven moment: vergeet niet alle mensen die je niet ziet te bedanken. Toen dacht ik, oh ja, oh ja. Dus toen, nou ja, over mijn oortjes. En ik dacht, ja, iedereen hoort me, hopelijk, denk ik. Ja. Achter de schermen. Hey jongens, volgens mij gaan we het nu doen. Dank jullie wel voor al deze dagen. En ik hoop dat we een hele fijne show gaan hebben. En dat jullie mijn rug hebben in deze aflevering. Ja. En dat op die manier omgaan met de mensen om je heen. Maar ook gewoon echte coaching als het gaat om het presenteren. Dat doet zij ook. Dus dat, ja, het is iemand waar ik heel veel van kan leren. En ook dat harde werken, dat kan zij ook. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat heb je meegenomen? Ja, ik zat in mijn kamer te kijken naar iets waarvan ik dacht, wat heb ik en heb ik eigenlijk helemaal niet nodig? En het is een houten puzzel. En het is zo'n puzzel waarvan je ernaar kijkt en denkt, hoe moet ik dit nou in hemelsnaam doen? Maar het is ook een puzzel dat als je het eenmaal weet, is er geen reet meer aan. Nou, hartstikke goed. Dus ik laat hem los. Ja, en jij mag ook iets kiezen. Ik heb keuze uit twee dingen. Oeh. Dit is de... Ja, Peter Kanne. Peter Kanne is van INL Research. Hij is opiniepeiler. Hij heeft ooit dit gekregen van iemand. Een plakbandhouder met de naam Kanne erop. Van Rotan. Het is best wel een mooie plakbandhouder. Nou, inderdaad. En dit is de radio van Rob Hoogland. Telegraaf-columnist. Oh, wauw. Ja, het is een hele mooie radio. Een mooi design. Ja. Ja, ik zou het wel weten. Ja. Een radio. Ja, ik ben bang dat ik dat gewoon echt nooit ga gebruiken. Oh, je kijkt ook een radio. Wie gebruikt nou een radio? Ja, die een zit radio. Ja, maar die zit in mijn auto. Oh ja, maar thuis luister je geen radio? Nee, dan heb ik mijn platenspeler. Oh. Ik ben helemaal teleurgesteld. Ja, sorry. Maar die plakband, dat ga je wel gebruiken. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik gebruik ontzettend veel plakband in het dagelijks leven. God, waar gebruik je dat voor? Ja, nou, vooral nu, dingen inpakken. Oh ja, nee, ja, inderdaad. Ontzettend veel aan het inpakken. We eindigen met de liefde. Hoe gaat het met de liefde? Ja, goed. Ik heb een hele leuke vriend. En daar ben ik ontzettend gelukkig mee samen. Waar heb je hem opgeduikeld? Ja, een beetje via een vriendin eigenlijk. Het is eigenlijk een ontzettend lang verhaal. Maar het is een soort van via-via gegaan. In coronatijd, en toen zijn we met elkaar. Zij zei eigenlijk gewoon, volgens mij zijn jullie heel leuk samen. Nou, op Instagram gekeken, wie is dat dan? En toen dacht ik, nou, die ziet er inderdaad heel erg leuk uit. Op date geweest. En dat was in coronatijd, dus dat gaat dan heel erg... Je moest echt een uur boeken ergens. Want anders mocht je... Dat was echt met afspraken, zeg maar. Oh ja. Weet je nog? Ja, inderdaad. dat vergeten we allemaal het liefst. En toen hebben we die date gehad. En toen ging het eigenlijk... Die tijd ging veel te snel voorbij. En we bleven maar kletsen. En we zaten in alles. We waren super eerlijk naar elkaar. Maar ook zaten we op één lijn. En toen zijn we eigenlijk nog gewoon... rond gaan wandelen dan maar in Amsterdam. Want verder kon je niet echt heel veel doen. En dat was echt ontzettend leuk. En toen kwamen er heel veel dates na. En toen werden we ontzettend verliefd. En wat vind je zo leuk aan hem? Hij beleeft de wereld zo leuk. Hij ziet de kleinste dingen. Dus als ik met hem wandel... dan valt het hem op dat er ergens een specht zit. Want dan hoorde hij dat geluid... Of er is ergens... Hij ziet de kleinste details. En dat kan hij dan ook echt waarderen op dat moment. En waar ik heel erg snel kan gaan en overal langs kan sprinten... en alles maar normaal kan vinden en dat... houdt hij mij soms eventjes... Nee, wacht, dit is... Doe nou eventjes beseffen wat hier nou gebeurt. Waardeer eventjes wat er nu allemaal op je afkomt. Dus hij kan... Hij betekent heel veel rust voor me. En dat is heel top fijn. And smell the roses. Ja, dat doet hij dus bij jou. Dat. Mooi, een mooie combi. En je zegt het nummer wat erbij hoort is Harry Styles, Sweet Creature. Nou, dat is een ander stukje van dat is een andere liefde. dat is namelijk, en dat is wel grappig, de liefde voor je broers en zussen. Dus het gaat eigenlijk, Sweet Creature gaat eigenlijk over degene met wie je thuis opgroeit. En wat daar die band eigenlijk tussen blijft. En dat je soms iets meer uit elkaar zal drijven... en soms weer meer naar elkaar toe zal komen. En ja, de band met mijn oudere zus en mijn jongere broertje... is mijn grootste gift. Dus dat toen je zei liefde, dacht ik... ja, dan kan ik het wel over de verliefdheidsliefde hebben. Maar misschien ook wel een andere liefde waar ik heel dankbaar voor ben. Dankjewel, Quinty Messijan, dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren... zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op X, @MishaBlok. Sweet creature, had another talk about where it's going wrong. But we're still young. We don't know where we're going, but we know we belong. Speaking of, oh.